finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 18. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. W piątkowej audycji zapraszamy do Trójki Annę Kowalik-Brankati. Ulicami Siedlec przeszedł marsz milczenia po śmierci ratownika medycznego. Żeby nikt o tym nigdy nie zapomniał, że coś takiego miało miejsce. Serbscy studenci oficjalnymi kandydatami do pokojowego Nobla trzeci miesiąc protestują przeciw korupcji. Muzeum Badań Polarnych w Puławach ma nowe eksponaty. Szynka z drobiu. Większość tych przetworów spożywczych wyprodukowana została latem 78 roku. Marsz milczenia Stop Agresji przeszedł ulicami Siedlec. Mieszkańcy upamiętnili w ten sposób ratownika Cezarego Lotkowskiego, śmiertelnie ugodzonego nożem przez pacjenta. W marszu wzięli udział ratownicy i pracownicy administracyjni stacji pogotowia w Białej Podlaskiej, gdzie na etacie pracował zamordowany ratownik. Żeby nikt o tym nigdy nie zapomniał, że coś takiego miało miejsce. Taki marsz ma charakter symboliczny. Jest to upamiętnienie śmierci naszego tragicznie zmarłego kolegi ratownika. No i zaprotestowanie przeciwko tej agresji, która się odbywa wobec służb mundurowych. Trzeba zrozumieć, że jeżeli ratownik jedzie do kogoś po to, żeby mu pomagać, to jedzie to robić jako akt służby dla tego drugiego człowieka. A atak na niego w żaden sposób nie usprawiedliwiony. Mam nadzieję, że ten człowiek, który zaatakował naszego ratownika, spotka go zasłużona kara. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo ratownika usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie likwidacji delegatur ABW zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Zawiadomienie na ówczesnego szefa agencji złożył generał Jarosław Stróżyk, przewodniczący Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledztwo jest wszczęte w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, w tym przez byłych szefów ABW. To działania tych szefów miały doprowadzić do likwidacji w dniu 15 września 2017 roku 10 z 15 delegatur ABW. Prokuratura bada również brak decyzji o przywróceniu delegatur. Protestujący od listopada serbscy studenci są oficjalnymi kandydatami do tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Kilka tysięcy z nich powoli kończy swój marsz ze stolicy do Nowego Sadu, gdzie jutro odbędzie się wielka demonstracja i blokada miasta. Studenci w całej Serbii protestują od ponad dwóch miesięcy, domagając się m.in. ukarania wszystkich winnych i odpowiedzialnych za katastrofę, jaka zdarzyła się 1 listopada ubiegłego roku na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie. Pod zawalonym dachem zginęło wtedy 15 osób. Studenckie blokady i demonstracje doprowadziły m.in. do upadku rządu Milosza Vučevića. Dziś Komitet Noblowski poinformował oficjalnie, że ich kandydatura została przyjęta do tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Tymczasem kilka tysięcy protestujących studentów od wczoraj maszeruje z Belgradu na północ. Jestem bardzo zmęczony, spałem bardzo źle, bo miejsce, na którym spaliśmy, nie było idealne, ale to zmęczenie na pewno nas nie powstrzyma i nie spowolni w osiąganiu naszych celów, powiedział jeden z uczestników marszu. Tym celem jest Nowy Sad. W sobotę, trzy miesiące po wypadku na dworcu, planowana jest tu wielka manifestacja, a także blokada wszystkich mostów na Dunaju, dzięki którym można się dostać do centrum miasta. Z Nowego Sadu Piotr Piętka, Polskie Radio. Widzisz, synku, tak wygląda Baleron. Cytując misia, zapraszamy do Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Nowe eksponaty zaprezentowano w odtworzonym wnętrzu Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Jarek, nie śmiej się. Zobaczyć można sypianie z posłaniami i śpiworami, ale też artykuły niezbędne do przeżycia. Są też puszki, szynka z drobiu i to jest taka, można powiedzieć, podróż sentymentalna, bo większość tych przetworów spożywczych wyprodukowana została latem 78 roku. Będą także zupki błyskawiczne, natomiast ciekawostką jest też ta duża puszka bez etykiety. Jest to chleb. Chleb w puszce, no właśnie taki jak także w zasobach wojskowych, który jest gotowy do spożycia. Mówi Andrzej Pawłowski z Puławskiego Muzeum. Obiekty prezentowane na wystawie ponad 40 lat przeleżały w warunkach polarnych. Stacja praktycznie nie była używana od końca lat 70. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jest jakość powietrza w Polsce. Jedynie w Zgierzu i Augustowie stan powietrza jest dostateczny. Około 1/5 energii pochodzi z odnawialnych źródeł. System pracuje stabilnie. Susza hydrologiczna utrzymuje się na wielkich jeziorach mazurskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdzie my się śmiejemy? Chleb w puszce gotowy do spożycia po wielu latach zmrożenia. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie już po audycji, ale teraz wiadomości sportowe. Norbert Michalak. Wiosna, ale ta w piłkarskiej ekstraklasie. Po przerwie zimowej na murawę wracają polskie zespoły. W pierwszym meczu GKS Katowice gra ze Stalą Mielec. Czwarta minuta, jak na razie bez goli. O 20:30 lider tabeli Lech Poznań zagra z Widzewem Łódź. Zespół z Łodzi, jak większość, przygotowywała się w Turcji, rozgrywając sparingowe mecze. Trener zespołu z Łodzi, Daniel Myśliwiec, uważa, że jedno z tych spotkań było szczególne dla jego zespołu. Myślę, że z Duklą był chyba takim najbardziej wartościowym, bo tam mogłem potwierdzić sobie dyspozycję niektórych piłkarzy, szczególnie tych, którzy w ostatnim czasie mogli nie mieć wielu szans do występowania w pierwszej jedenastce, i ich bardzo dobrą dyspozycję. Początek meczu Lech Widzew o 20:30. Kamil Piątkowski został nowym piłkarzem Kasimpaszy. Na zasadzie wypożyczenia reprezentant Polski trafił do klubu tureckiej ekstraklasy. W tym sezonie Piątkowski w zespole Red Bull Salzburg wystąpił w 14 ligowych spotkaniach. Austriacki klub już po raz trzeci wypożycza 24-letniego obrońcę. Fatalny występ zaliczyli polscy skoczkowie narciarscy w konkursie mixtów w Willingen w ramach Pucharu Świata. Pola Bełtowska, Aleksander Zniszczą, Anna Twardosz i Paweł Wąsek odpadli już po pierwszej serii konkursu. Tym razem Wąsek zaprezentował się poniżej oczekiwań, bo skoczył tylko 120 metrów. Żużlowiec Maciej Janowski samowolnie opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski na Malcie, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych trener kadry Rafał Dobrucki. Za takie zachowanie Janowski może zostać skreślony z kadry. Bardzo bym chciał mieć trochę lepsze informacje pogodowe, ale prognoza mówi nie teraz. Jeśli pytają, szanowni słuchacze, kiedy zima przyjdzie. Może padać oczywiście odrobina śniegu. Pojawi się w ten weekend, w sobotę, w niedzielę, ale głównie bardzo wysoko w górach. Natomiast na wschodzie może pojawić się śnieg z deszczem. W samym centrum i na zachodzie więcej deszczu. Nie będą jakieś intensywne te opady, ale jednak. Co do przejaśnień, wtorek, środa, why not? W okolicach centrum albo zachodniej Polski. Na termometrach spadek, patrząc po ostatnim, bardzo ciepłym momencie. Już nie 10-12, ale 3-4. Już nie 9, a 1-2. Chłodniejsza będzie niedziela niż sobota. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iggy Pop się rozgaszcza. Tak, to on. Czy my możemy jeszcze do was zadzwonić? No, pewnie, że tak. Czekamy przez godzinę co najmniej. 22 i 7 trójek. Spraw mamy sporo. Do wyboru, do koloru. Kapsle wygrywają, ale możemy to śmiało zmienić. Normalnie byśmy mu nie przerywali, ale kiedy słuchacze dzwonią, mają pierwszeństwo. Dzień dobry, szanowny panie Mariuszu. Witam. Ja chciałem zgłosić zupełnie dwie inne gry oprócz kartki. No śmiało. Nie pamiętam, jak w dzieciństwie graliśmy namiętnie, a pochodzę z Krakowa. Dwie gry to jest dołek i pule. W dołek grało się monetami, najlepiej na ubitej ziemi, wykopywało się domek i z miejsca oznaczonego kilka, kilkanaście metrów dalej rozpoczynało się wyścig, stykając tymi monetami, i one przelatywały w powietrzu nawet po kilka metrów, i kto pierwszy trafił do dołka, ten wygrywał. Natomiast w pule grało się o pieniążki. Ustawiało się na linii stos monet, na przykład 20-groszowych. A, 20-groszowych, myślałem, że 5-złotowych, chciałem zaszaleć. Co? Różne. W zależności od tego, jak się grający umawiali, ilu grających tyle monet było ustawionych w puli i kilka metrów od tej linii ustawiali się grający i w ustalonej kolejności rzucali swoimi pulami tak zwanymi. To były zwykle ciężkie krążki typu podkładki lub to też ktoś wymyślił. I kto najbliżej puli rzucił swoim krążkiem, ale przed linią, czyli od między rzucającymi a linią, ten rozbijał pulę jako pierwszy. Już chcę zapytać, gdzie pan zarobił na tym? Nie, to były jakieś groszowe sprawy, ale rozbicie puli polegało na tym, że uderzało się krążkiem w stos i wszystkie monety, które odwróciły się orłem do góry, zabierało się do kieszeni. I następnie uderzało się znowu, aż się skusiło, czyli nie odwróciła się żadna moneta, wtedy miał prawo uderzyć następne. Była to gra, w którą graliśmy naprawdę namiętnie. Bardzo, bardzo dziękuję za to wspomnienie i do usłyszenia. Dziękuję. The passenger, he rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. No właśnie, zapakujmy się, skoro jak przystało na pasażerów i polećmy na chwilę na Wyspy Brytyjskie. Teraz już nie jest tak łatwo jak jeszcze chwilę temu. Trzeba wypełniać różne dokumenty i płacić za to, żeby tam spędzić chwilę. Natomiast bywało drzewiej, że Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej od 5 lat. To już prehistoria i dzisiaj do tej rocznicy wracamy sobie, patrząc na liczby i na opinię Brytyjczyków. Przeżyjmy to jeszcze raz. 5 lat temu na Parliament Square przy Big Benie przyglądałem się historii. Brytyjczykom towarzyszy nasz korespondent Adam Dąbrowski. Odliczaliśmy do Brexitu przez 3 lata, kilka razy. Super! Wspaniale, odzyskaliśmy nasz kraj. To było wtedy, a jak jest teraz? Nie ma wątpliwości. Sondaż za sondażem pokazuje, że mieszkańcy Królestwa nie są z Brexitu zadowoleni, a jednak paradoksalnie to nie do końca oznacza, że zmienili zdanie. Zmienił się elektorat. Za Brexitem w dużej mierze głosowali starsi ludzie, którzy od czasu referendum umarli. Grupa wyborców wzbogaciła się za to o tych przeciwników Brexitu, którzy byli zbyt młodzi, by głosować. Mówić więc można raczej o zmianie demograficznej, a nie o dużej liczbie ludzi, którzy zmienili zdanie. Profesor Anand Menon, szef think tanku UK in a Changing Europe, przypomina, to, że komuś nie podoba się Brexit, nie oznacza automatycznie, że chce wrócić do Unii. Wielu ludzi głosujących za Brexitem myśli dziś, że Brexit uderzył w gospodarkę, ale nie winią samego Brexitu. Uważają, że został źle przeprowadzony. Pamiętają Państwo obietnicę pobrexitowego boomu gospodarczego? No cóż, nie wyszło. Eksport i import są na słabym poziomie. Jedyne możliwe wyjaśnienie to bariery, które pojawiły się po wyjściu z Unii. Drugi obszar to inwestycje. Są wyraźnie niższe już od referendum z 2016 roku. Z drugiej strony czasem zapominamy o kasandrycznych wizjach przeciwników Brexitu. Gospodarka miała być w gruzach w dzień po wyjściu z Unii. Arcybrexitowiec Boris Johnson mówi w BBC, że to podwójne standardy. Nikt jakoś nie oskarża zwolenników Unii, że są kłamcami z długimi nosami po wszystkich tych rzeczach, które miały się według nich zdarzyć, a się nie zdarzyły. Dobre pytanie. Skoro wytykamy zwolennikom Brexitu kosmiczne wizje wiecznej pobrexitowej szczęśliwości, to może powinniśmy poznęcać się także nad prorokami zagłady. przykłady z drugiej strony. Mówili o spadku z krawędzi, o tragedii. To nigdy nie było prawdą. Wiadomo było, że efekt Brexitu będzie znaczący, ale stopniowy. Tyle, że to nie nadaje się na kampanijne hasło. We did it! Co z Brexitem zrobi nowy, lewicowy rząd? Cóż, z całą pewnością premier Starmer nie będzie Brexitu odwracał. Ale nowa minister finansów ma problem. Z jednej strony protekcjonizm Donalda Trumpa, z drugiej pobrexitowe bariery. Z kimś handlować się trzeba. I dlatego Rachel Reeves mówi tak. Nie będziemy odwracać Brexitu, ale musimy zresetować nasze relacje. Jedno jest pewne. Brexit nie był wydarzeniem. Nie skończył się tamtej nocy sprzed 5 lat. Brexit to proces. Proces, który nadal trwa. Jeszcze nie raz o nim Państwo usłyszą. Kwadrans po godzinie 18. Jeżeli są wśród słuchaczy popołudniowej piątkowej audycji, zapraszamy do trójki jacyś obywatele Polski żyjący na wyspach i chcieliby skomentować tę rocznicę, to serdecznie zapraszamy. 22 i 7 trójek. To Teddy Swims. Trochę brzmi to, o czym powiemy teraz, jak taki zły sen. Bad Dreams, Steady Swims. Przed chwilą w programie trzecim, w popołudniowej piątkowej audycji zapraszamy do trójki. Od dziś takie platformy sprzedażowe jak Allegro, OLX albo Vinted mają czas do dzisiaj na ujawnienie fiskusowi listy sprzedawców, którzy w ciągu roku zrealizowali 30 transakcji albo mniej, ale na sumę co najmniej 2000 euro. Skarbówka mówi, chcemy łapać ludzi, którzy robią tam biznesy na czarno. Pytanie, czy każdy z nas, kto stary rowerek dziecka chciał sprzedać, albo krzesło, albo bluzkę, też powinien czuć niepokój, czy nie? Nawet ci tutaj mogę pokazać, bo mam taki karton w szafie swoich rzeczy, które są wystawione albo czekają na wystawienie. Proszę bardzo, on jest dość obfity. Mam kilka wystawionych jedwabnych apaszek. Czasami książki. Tutaj akurat, proszę bardzo, za dwie książki, które mam po rosyjsku. Wiesz, na co ja patrzę? Przede wszystkim na tę wielką, czerwoną bombkę choinkową, czy co to w ogóle jest? No jest to jakby jakaś taka ozdoba choinkowa w stanie idealnym. Magdalena Piotrowska prowadzi na Instagramie profil Crash on Trash, na którym chwali się rzeczami znalezionymi w śmietnikach. Część z tych rzeczy trafia potem na platformy sprzedażowe. Czy to, co robisz, to jest uczciwa praca? Uczciwa praca. Tak, jest to legalne, tak, można to robić. Czy to jest praca, na której zbije się kokosy? No tutaj ja powiem, że moje przychody raczej nigdy nie przekroczyły jakichś 300 zł miesięcznie, ale też umówmy się, mało w to angażuje czasu. Podobnie zarabiają zresztą osoby, które pozbywają się co jakiś czas zbędnych rzeczy ze swojego domu. Tacy użytkownicy platform nie mają się czego obawiać. Fiskus szuka teraz prawdziwych rekinów tego internetowego handlu. Ci, którzy wykonali co najmniej 30 takich transakcji lub ci, którzy na tej platformie osiągnęli przychód przekraczający 2000 euro. Edyta Kochlewska dla handlu.pl. Odsiewa się tych, którzy nadal robią to hobbystycznie i tymi maluczkimi urząd się nie interesuje i tych, gdzie tutaj się zaczyna już ten wątek biznesowy, a zatem urząd widzi jakiś interes w zwróceniu się do nich, a wcześniej prosi o to platformę. Od połowy zeszłego roku platformy zbierają informacje o sprzedających towary i usługi. Do szefa KAS trafia lista nazwisk dużych sprzedających. Urząd będzie ich kontrolować. Jak ktoś na sprzedaży sweterków z Lumpeksu, które kupuje po kilka złotych, a sprzedaje po kilkadziesiąt, zarabia, nie wiem, 7000 miesięcznie, no to czym to się różni od innej działalności, od osoby, która sprzedaje w sklepie coś i dosłownie to samo robi, czyli kupuje z hurtowni tanio i sprzedaje drożej lokalnie. Właściwie niczym. Takie osoby muszą prowadzić działalność gospodarczą, ale od podatku i działalności jest pewien wyjątek. To osoby, które sprzedają swoje nieużywane rzeczy. Jeśli na przykład wyprzedajemy markowe ubrania po naszych dzieciach, dokonujemy więcej niż 30 transakcji rocznie i zarobimy więcej niż 2000 euro, urząd może dokonać kontroli. Ale wystarczy, że udowodnimy, że rzeczy mamy dłużej niż pół roku. A jak te dowody mają wyglądać, to już zupełnie inna historia. Sporo tych pieniędzy potrzeba w budżecie państwa, więc szukamy, gdzie można. 2000 euro. Kto zarobił ostatnio na innym OLX-ie albo Allegro czy Vinted? Ręka do góry albo telefon 22 i 7 trójek. Nie zgłoszę. Zostanie tylko między nami. Serio, serio. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Wiąże buty przez półtorej minuty, a ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania, a ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę, a ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie, a ja wiem, że to ten. I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Tak szaro, a ja wiem, że to ten. Już szelisty miłosny, kiedy czekam na wiosnę, a ja wiem, że to ten. Piękny nieprzyzwoicie przez pierwsze serce bicie, a ja wiem, że to ten. Już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony, i ja wiem, że to ten. No. Halo, halo, szanowni słuchacze, 22 i 7 trójek, temat dowolny, ale dzisiaj kapsle rządzą, choć zdaje się mamy słuchacza, który mówi, zanim pojawiły się kapsle, graliśmy... Wtedy to nie było jeszcze kapsle, bo nie było jeszcze kapsli. Grałem na przełomie lat 60-tych, 70-tych. Bardzo podobna gra, ale grało się pokrywkami od pasty do butu. I kremu trasę się wytyczało kredą, jeśli się ukradło ze szkoły, lub kawałkiem cegłówki lub dachówki na ulicy. Też i teren był nachylony, także można trasę wytyczać z góry, pod górę i tak dalej. Nie no, te kapsle to wydaje się nuda w zestawieniu z tym, rzeczywiście. Sprawdzasz swój rocznik 1978, że myśmy się nie porwali na takie rzeczy? Dzwoni Jarek do Jarka. Dzień dobry, słuchaczu. Witam, witam, Jarek. No, co tam sprzedajemy dzisiaj? Sprzedajemy różne rzeczy na Allegro i innych platformach. Oczywiście prowadzimy działalność i robimy to w pełni legalnie. Ale odnośnie szukania pieniędzy państwa na tych platformach, Halo, halo? Ja słucham cały czas. To myślę, że lepszym rozwiązaniem jest pilnowanie i obciążanie kosztami podatku sprzedawców z Chin, którzy sprzedają nagminnie i robią to bez żadnego paragonu faktury, choć deklarują, że mają takie numery NIP w swoich ofertach. Jak prowadzisz, myślę, to jest. Jak prowadzisz to na legalu, niż... to pewnie to nie jest problem, ale zastanawiam się, ile trzeba byłoby tak domowo sprzedać, żeby zarobić 2000 euro. Zależy, po ile się kupuje ten produkt. Jeżeli ktoś kupuje tanio, no to myślę, że szybko by się to udało zrobić. Ale myślę, że to nie jest aż tak groźne, jak właśnie chińscy sprzedawcy sprzedający na platformie. Allegro przynajmniej. Dziękuję za sygnał i do usłyszenia. Dziewczyna z Seattle, Buzz Growki w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i wracamy za chwilę z najważniejszymi informacjami w serwisie. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza trójka lista przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Masz łupież suchy? Tłusty? A może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. W pół do siódmej po południu w piątek najważniejsze wiadomości w skrócie ma Anna Kowalik-Brankati. Nożownik z Andrychowa trafił na obserwację psychiatryczną. Po południu 26-latek zaatakował ostrym narzędziem 72-letnią właścicielkę zakładu fryzjerskiego. Kobieta trafiła do szpitala w Wadowicach, ma rany ręki. Godzinę po ataku policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że jest wnuczkiem kobiety, którą zaatakował. Wstrzymany jest ruch kolejowy na trasie Poznań-Wrocław. Po 16.30 pantograf przejeżdżającego pociągu uszkodził sieć trakcyjną na odcinku pomiędzy Lesznem a Starym Bojanowem. Poloregio i Koleje Wielkopolskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Z kolei składy PKP Intercity jeżdżą okrężną trasą przez Jarocin i Ostrów Wielkopolski. Nie wiadomo, jak długo potrwa usuwanie usterki. Bundestag niewielką większością odrzucił ustawę o przeciwdziałaniu nielegalnej migracji. Jeden z zapisów mówił o zawracaniu imigrantów bezpośrednio na granicach. Głosowanie w parlamencie poprzedziła burzliwa debata. Propozycję ustawy złożyła CDU, która znalazła poparcie przede wszystkim w skrajnie prawicowej AfD. W środę partie razem przegłosowały apel do władz o zaostrzenie polityki migracyjnej. Pełny serwis Trójki o 19. A jeśli chodzi o pieniądze, to jak kończymy ten tydzień? Marcin Jagiełowicz. Nie najgorzej chyba. Zaraz zobaczymy na waluty, a zaczynamy od podróży koleją. Co najmniej 83 miliony w tym roku i 110 milionów w 2030. Tylu pasażerów chce obsługiwać PKP Intercity. Władze spółki przedstawiły swoje plany na najbliższy okres. W tych planach jest m.in. zakup nowych taborów i remonty wagonów. Tak mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity. Pierwsze ruchy już wykonaliśmy, bardzo dużo wagonów już jest zakontraktowanych, już ma harmonogramy wejść do zakładów naprawczych. Także w perspektywie 2 lat ta dostępność się wyraźnie poprawi, natomiast to co robimy teraz, to zwiększamy efektywność pracy naszych zapleczy technicznych. W systemie sprzedaży biletów mają się też pojawić nowe funkcje, ma być też więcej połączeń międzynarodowych. Fiskus bierze pod lupę internetowych sprzedawców. Największe platformy jak Vinted, OLX czy Allegro do dzisiaj mają czas, by przesłać do Urzędu Skarbowego listy użytkowników, którzy albo mają na liczniku więcej niż 30 transakcji, albo zarobili na sprzedaży ponad 2000 euro. Chodzi o dane za ostatnie 2 lata. Na celowniku Fiskusa są ci, którzy próbują ukryć swoje dochody, jednak i ci, którzy sprzedają uczciwie, być może będą musieli wykazać na przykład, że sprzedawali taniej niż kupowali. Dziś ferie zimowe zaczynają kolejne województwa: mazowieckie, opolskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Aura co prawda mało zimowa, ale i tak od lat widać wyraźnie, że polscy turyści w czasie zimowych ferii szukają słońca, mówi ekspert do spraw turystyki dr Adam Karpiński. Jeżeli już rezygnujemy z zimy i z zabawy tutaj, jeśli chodzi o zabawę na śniegu, to wybieramy czasami małą egzotykę, czyli Egipt, Turcję, i z uwagi na bardzo atrakcyjne ceny, a również też odmienność klimatyczną, czyli mamy wakacje w słońcu zimą i wakacje potem w słońcu latem. Zimowe ferie dla Mazowsza, Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Zachodniego Pomorza potrwają do 16 lutego. Przed wyjazdem na ferie oczywiście warto spojrzeć na waluty. Generalnie złoty jest najsilniejszy od 7 lat. Dzisiaj w ciągu dnia trochę tracił, ale teraz odrabia na przykład do dolara, który kosztuje 4 zł i 4 grosze. Za euro płacimy 4,21, za franka 4,45, funt kosztuje 5 zł i 4 grosze, a WIG20 spadł na zamknięciu o niecałe 0,5%. Każdą gotówkę wydam na prawdziwą zimę w Polsce w czasie ferii. Może ktoś się dołożyć śmiało. 22,7 Nie, żebym jakąś licytację zaczynał, ale na was, szanowni słuchacze, wiemy, że zawsze można liczyć, bo takiej prawdziwej, naturalnej to jakoś nie widać na horyzoncie, przynajmniej nie w mojej prognozie pogody. Temperatura spada, 3-4 stopnie maksymalnie w sobotę, 1-2 w niedzielę. Popada trochę śniegu, ale bliżej gór. Na nizinach deszcz ze śniegiem, być może w najlepszym razie. Mało przejaśnień, dopiero w okolicach wtorku, środy mogą się pojawić w centrum i na zachodzie kraju. Zerkamy sobie tutaj, kto przed nami. I ta młoda dama chciała się pojawić teraz przed szanownymi słuchaczami popołudniowej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. Niech się rozgości, niech zaśpiewa do 19, a później, jak słyszeliśmy już nieraz w zapowiedziach, lista przebojów. Miley Cyrus, Midnight Sky w piątek w trójce w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. O, mało czasu zostanie na to, żebyśmy o tym sobie porozmawiali. Gdyby, szanowni słuchacze, oczywiście chcieli zadzwonić, ale wierzę, że będzie taka okazja. ADHD. O tym chcielibyśmy teraz porozmawiać, bo jest to temat, który przez długie lata był zapomniany. Wierzyło się i myślało, że tylko dzieciaki mają ADHD. Dzisiaj takie diagnozy stawiane są także dorosłym. Co ważne, zaczynamy o tym rozmawiać, co ważne, zaczynamy o tym wiedzieć coraz więcej i o tym chcielibyśmy właśnie teraz przez chwilę pomówić. Karolina Gonet. Pierwsze skojarzenia nie są najlepsze. Nadruchliwość, ogólna taka nieumiejętność skupienia się. Rozkojarzenie, niekontrolowane jakieś ruchy. Kojarzę się z niegrzecznymi dziećmi. O. Rozkojarzonymi, impulsywnymi, w nieustannym ruchu. Ale to także problem wielu dorosłych. Problem poważny, bo jak pokazują badania, dorośli z ADHD mogą żyć nawet o 11 lat krócej. Osoby, które mają ADHD, w jakimś procencie mają skłonność do uzależnień. Małgorzata Matusiak, psycholog i psychoterapeutka. Substancje psychoaktywne powodują zmianę w ich funkcjonowaniu. Brytyjscy naukowcy udowodnili, że na długość życia osób z ADHD mają też wpływ ryzykowne decyzje, częściej przez nie podejmowane. ADHD-owcy mają też więcej problemów zdrowotnych, w tym psychicznych. Na co dzień zaś jest im po prostu trudniej funkcjonować. Jeśli chodzi o takie codzienne zachowania, przez które można powiedzieć, w jaki sposób objawia się ADHD, to są takie zachowania, które służą rozładowaniu napięcia, na przykład stukanie, drapanie, obgryzanie paznokci, ruszanie nogą. Liczba osób zdiagnozowanych rośnie. W przypadku dzieci jest łatwiej. Dorośli, którzy chcą się dowiedzieć, czy również ich to dotyczy, mają nieco trudniej. Jeżeli ktoś nie był diagnozowany w dzieciństwie, bo załóżmy nie był tym tak zwanym niegrzecznym dzieckiem i zgłasza się w dorosłości, to tutaj musimy dotrzeć do tych informacji od rodziców, dziadków. Tym podstawowym kryterium do rozpoznania to jest właśnie występowanie tych objawów między 5 a 12 rokiem życia. ADHD to tak zwana inna ścieżka rozwoju, która kształtuje całe życie. Nie wszyscy są pewni, że diagnoza dała im odpowiedź. Cezary Ciszewski, podcast ADHD Underground. Więc jeśli diagnoza jest dobrze postawiona, to pomaga ludziom. Na ogół ludzie czują się z tym lepiej. Czują się silniejsi, bardziej świadomi tego, co się z nimi dzieje. Kiedy dostałam diagnozę, przestałam mieć takie poczucie winy, wpędzać się w nie, że nie jestem w stanie nic zrobić, że po prostu jestem przytłoczona. Bo trudności generowane przez ADHD często sprawiają, że ci, których to dotyczy, mają zaniżoną samoocenę. To, co dla innych jest łatwe i oczywiste, dla nich jest trudne, czasem wręcz nieosiągalne. Na przykład skupienie czy zabranie się za przydzielone zadania albo pamiętanie o ważnych sprawach. Na szczęście można sobie pomagać. Na przykład poproszenie kogoś zaufanego, żeby zrobiła z nami tak zwany body doubling. Wsparła nas, usiadła koło nas, żebyśmy wysłali tego maila, żebyśmy, że tak powiem, dowieźli te wszystkie rzeczy, na które się zdeklarowaliśmy. ADHD to nie tylko przekleństwo. To także dar, specjalne możliwości czy umiejętności. Na przykład tak zwany hiperfokus, czyli niedostępna dla zwykłych ludzi umiejętność skoncentrowania się na interesującej czynności, niezwykła kreatywność i tempo myślenia. Tak, choć się po tym takim dużym skupieniu też trzeba odreagować. Fajnie, że o tym mówimy, fajnie, że patrzymy na to w ten sposób i fajnie, że zaczynamy dostrzegać spektrum, pod którym coraz więcej się kryje. All veils and misty, streets are blue, almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Cześć, szanowna słuchaczko, Joanna w Trójce. No, dobry wieczór wszystkim. Jestem zaskoczona, że pierwsza moja próba połączenia. No, widzi słuchaczka, proszę bardzo. Piątki takie są. No, chyba tak, i taka trójka jest. No, ja chciałam powiedzieć krótko o swoim własnym przypadku. Mam 43, prawie 44 lata i dopiero od 2 lat mam jako taką świadomość, że być może jestem osobą i z ADHD, i w spektrum autyzmu, bardzo wysoko funkcjonującym. No, jestem kobietą, więc trudno mi było też jak gdyby samej przed sobą się przyznać, że kurczę, no ja mogę mieć i jedno, i drugie, no przecież to zwykle mają chłopcy. To też jest kolejny mit, że po prostu zazwyczaj ADHD czy spektrum autyzmu, które bardzo często się łączy ze sobą, to dotyczy tylko chłopców. No, bo biega i trudno go zatrzymać, prawda? Ja pamiętam te wszystkie wydarzenia ze szkoły podstawowej jeszcze, gdy, żeby się skupić, rysowałam coś na kartce, na tyle zeszytu, pani mi zabierała ten zeszyt i tysiące innych rzeczy. Także zachęcam wszystkich dorosłych do diagnozowania siebie, bo tak jak wspomniała pewna pani psycholog, rzeczywiście wiedza o tym, co się ma, uwalnia od takiego poczucia krzywdzenia siebie. Po prostu my jesteśmy inni. Wyjątkowi, ale naprawdę nam jest trudniej. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo, bardzo dziękuję i ściskam cię mocno. Uważaj na siebie. Dziękuję. Pozdrawiam. To dowiedzenie się o sobie rzeczywiście może być pomocne, ale to jest dopiero początek drogi. Trzymam kciuki za to, żeby wam ta droga układała się dobrze. Bardzo mocno. Jeżeli chodzi o telefony naszych słuchaczy do programu trzeciego, mogą być takie zaskakujące jak ten sprzed chwili, czyli dzwonię i nagle jestem na antenie na żywo, ale mogą być takie, które chwilę czekają, bo jeden z tematów, który dzisiaj poruszamy, to jest powrót do gry, do mistrzostw. Przepraszam, o gra to jeszcze pół biedy, ale to były mistrzostwa w kapsle. Są słuchacze, którzy mówią hej, a żołnierzyki? Nie wiem, czy ktoś pamięta plastikowe żołnierzyki. Żeśmy mieli z kolegami całe armię i żeśmy fortyfikacje w piaskownikach robili. Też była świetna zabawa. Ostatnio bratankom dałem, bo znalazłem. Pamiętam tego. Mój żołnierzek jeden, i on nie tyle ostał się, ile przyszedł do mnie z uwagi na Teda Lasso. Tam też pojawiał się taki jeden zielony, który mówił, co należy robić i o czym należy pamiętać. Temu, kto mi go sprezentował, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. To skoro już tak sobie dzisiaj mówimy o tym, co można robić poza scrollowaniem różnych platform social mediowych i wracamy do różnych gier, to jeszcze Simsy wracają. Pierwsze Simsy. Będzie można na nich grać na współczesnych komputerach. Ola Dobieszewska. Electronic Arts z pewnością szuka takiego sposobu, żeby dotrzeć do nowych graczy, no i też skorzystać z czegoś, co powszechnie nazywamy nostalgią, również w świecie graczy, czyli poprawianiem starych wersji gier. Jak zareagowałaś na informację, że planują wznowić część pierwszą i część drugą? Bardzo fajnie. Moim zdaniem to jest świetna inicjatywa z tego względu, że jest dużo fanów, szczególnie pierwszej i drugiej części Simsów i niestety nie były one dostosowane na nowe urządzenia, więc nie można było sobie do nich wrócić, chyba że ktoś miał starszy sprzęt. I też może być fajna okazja, żeby pokazać na przykład, czy też swoim dzieciom, czy młodszemu rodzeństwu, jakie były Simsy. No, hukam Electronic Arts między innymi czuje na swoich plecach oddech Azji, ponieważ w Azji powstaje taka gra, która nazywa się Inzoi. Ta gra to są właściwie Simsy z bardzo realistyczną grafiką. Patrząc właśnie na te fragmenty rozgrywki, które zostały już udostępnione w sieci, to może być bardzo poważny konkurent Simsów, która jest niezwykle realistyczna, która pozwala właściwie w tej grze zasymulować każdy element naszego życia. Co znaczyły Simsy dla ciebie w dzieciństwie? To była przede wszystkim świetna zabawa. Bardzo lubiłam grać w tę grę. Można było stworzyć swoje życie tak naprawdę od nowa. Można było je pokierować w przeróżne kierunki, budować scenariusze. Myślę, że to jest też taka rzecz, która najbardziej oddziałuje na potencjalnych graczy, że tak naprawdę budujesz życie i masz dowolność, co z tym zrobisz. Możesz tam zaszaleć, możesz zdobywać innych ścieżek kariery. Jest to bardzo ciekawe i wciągające. Wolność i ta dowolność decydowały o tym, że gra The Sims stała się jedną z najbardziej popularnych gier symulacyjnych, które właściwie wyszły w historii współczesnej rozrywki. No ale też była to gra przyjazna, z kolorową grafiką, bez przemocy, więc myślę, że też była takim bezpiecznym wyborem również dla dzieci wówczas i też rodzice nie mieli problemu, jeżeli dziecko właśnie w ten sposób spędzało swój czas. Twój Sim robi to, co ty chcesz i to ty decydujesz, czy twój Sim zostanie lekarzem, czy nagle rzuci pracę i zostanie kryminalistą. I myślę, że to jest takie bardzo odświeżające. A planujesz może powrócić do tej gry i kupić dwójkę albo jedynkę? Tak, chciałabym kupić ponownie dwójkę, żeby sobie przypomnieć good old days, że tak powiem. Trochę zaspokoić tą nostalgię za dzieciństwem, kiedy właśnie w letnie popołudnia, w wakacje odpalało się grę i można było trochę się w tym zatracić. Dziękujemy za te wspomnienia. Sporo ich dzisiaj, 12 minut do godziny 19. To co, podsumujemy sobie? Wspominam grę tak zwane koble. Nazwa chyba pochodzi z niemieckiego. Mieliśmy kapsle nie zapieczętowane na butelce. To były Mercedesy. Rysowanie tego szlaku drogowego, szosa, tory i tak dalej. Najlepsze były widły. Sporo tego, bardzo dziękuję, bo widzę, że wystarczy nacisnąć, w radiu powiedzieć, a nagle wszyscy się tak fajnie otwierają. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Cause I'm too messy. And then I'm just too damn clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect. So I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever. And then I'm too stupid dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect. So I show you that I'm not a thousand people. I could be for you when you hate the whole damn law. You hate the whole damn. Panie Jacku, dzień dobry, witamy w Trójce. To jest dzień organizator dobry, dobry mistrzostw gry w kapsle w Lesznie, o których dzisiaj słuchacze gadają jak najęci. Tak jest, ponieważ my jako Słowiański Ośrodek Kultury propagujemy grę w kapsle. My mamy coś takiego jak Kapsle Pro. Już 8 lutego odbywają się międzynarodowe gry w kapsle po raz 10. A my tam my jako mamy reprezentację Polski w kapslach, tak swoją drogą? Znaczy, powiem tak, my jako Słowiańskie Ośrodek Kultury jesteśmy organizatorami. Budujemy już fantastyczne tory i na nasze zawody przyjeżdża sporo ludzi z połowy Polski, do małego naszego Słowiańczyna w województwie lubuskim. Bo zastanawiam się, czy powinienem walczyć o to, żeby być w kadrze Ironmana, czy dołączyć do was po prostu. Nie, trzeba przyjechać do nas, bo zabawa jest świetna po prostu. Na początku, jak budowaliśmy tory, myśleliśmy, że tylko roczniki 70. będą grały, a w tej chwili grają roczniki 2000. I nawet naprawdę fantastyczna zabawa dla całych rodzin. Jest dobra zabawa. 8 lutego w Słęcinie, 10. Międzynarodowy turniej gry w kapsle. Zanotowane, bardzo dziękujemy. Lola Young, Messi. Ania Kowalik mówiła dzisiaj o tym, że nie może jej ta piosenka wyjść z głowy. No i proszę bardzo, wpadła nam na playlistę. Bardzo dziękujemy. Daryl Jones, prawie na koniec piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. I'm so serious. Dobry, szanowny słuchaczu Romanie. Dzień dobry. Ja jeszcze o tych kapsłach na koniec. Bardzo proszę. Ja jestem pokoleniem końcówki 70-tych lat. Witam. Oczywiście najpierw musiałem pozbierać kapsle, bo mój tata piwa nie pił. Jak uzbierałem już dużą torbę foliową kapsli, wybierałem te najprostsze. Najszybsze. Ale była u nas w szkole moda, że tam muszą być flagi narodowe. Tak, tak. Więc tata miał fantastyczny atlas świata, więc ostatnią okładkę mu wyciąłem, pokroiłem te flagi, nakleiłem, mamie zabrałem lakier do paznokci, polakierowałem. Z chłopakami, no byłem bossem wśród chłopaków. No tak, też właśnie. Szukałem dobrego słowa, ale ten boss pasuje. Ale potem miałem poważne rozmowy z rodzicami. Nie dziwię się, też bym z tobą porozmawiał. Dziękuję i do usłyszenia. 5 minut do godziny 19. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski odbierał od państwa telefony. Dziękuję i Danielowi, i wam za te telefony. Michał Jędrzkowiak wydał tę audycję, a ja starałem się nie zepsuć tej pracy. Jarosław Kuźnier, dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. Artystki niespotykane. To znaczy czasami spotkać je można. Na przykład w trójkowym studiu. Dam ci ochłonąć chwilę, pobędę obok. Julia Pietrucha i Marta Zalewska. Premiera ich koncertu na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszam, Maciej Jankowski. Kieruję te słowa też do wszystkich tych, którzy oglądają transmisję na YouTubie, na Facebooku lub na stronie Trójki, bo tam też można wszystko znaleźć. Pietrucha, Zalewska, wielkie brawa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, jaki prezent chciałbyś na walentynki? No, od ukochanej Barbary, no to najlepiej taki za złotówkę. Mój Marian, taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.